यदि ही इत्यादि श्रुति विवरण भाष्यम विवृणति। यदि ही इत्यादि श्रुति विवरण भाष्यम, श्रुति के व्याख्यान रूप भाष्य, भाष्य में क्या है यदि ही, है ना, यदि कुछ नहीं हो तो मृत्यु ने एकदम आवृतम आसित ऐसा क्यों कहते। हाँ, यदि किंचित न आसित, उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था तो फिर ये न आवृतम यचावृतम, जिसके द्वारा ढका गया जो आवृत है वो दोनों नहीं, आगे क्या ये न आवृतम यचावृतम इति तद्वयम न न अव नहीं कहते कि मृत्यु न एकदम आवृतम से श्रुति कहती है, नहीं कहनी चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं था तो ये न आवृहते आवृहते ये नहीं कहना चाहिए। मृत्यु के द्वारा ढका गया मतलब आवृतम कोई था और किसके द्वारा आवृत ये भी था, इसका विवरण भाष्य। मृत्युना कारणे नेदं कार्यं सर्वं समावृतम् इति नावक्षद्यद्येतद् यद्येतदुभयं नाववत् पुरा। यदि एतत् उभयम् पुरा नाभवत्, एतत् उभयम् कार्यम कारणच पुरा नाभवत्, दोनों नहीं होता तब मृत्युना कारणेन इदं सर्वं कार्यम समावृतमिति नावक्षत, नावक्षत नहीं कहा जाता श्रुति के द्वारा, नहीं श्रुति नहीं कहती नावक्षत। मृत्युना कारणेन इदं सर्वं कार्यम समावृतमिति श्रुति नहीं कहती। यदि एतत् उभयम् कार्य कारण पहले नहीं था, अत्र पूर्वार्धेन श्रुत्यक्षराणि व्याख्यातानि नैवं यत श्रुति साक्षी नहीं। मृत्युना कारणेन इदं कार्यं सर्वं समावृतम्, मृत्यु ने भी इदं आवृतम, श्रुति व्याख्या होगी। मृत्युना मृत्युना मृत्यु क्या है कारण, इदं सर्वावृतम् इदं किम आवृतम कार्यम, सब कारण रूप था कार्य अभिवत नहीं हुआ था तो कारण से कार्य आवृत था, अर्थात कार्य अभिवत नहीं होता किंतु कारण था मृत्यु है असनायी मृत्यु। पूर्वार्ध में श्रुति अक्षर व्याख्यान हुआ व्याख्याता नहीं। उत्तरार्ध है ना अभीष्ट वाक्यार्थ उत्तम, अभीष्ट वाक्यार्थ तो अभीष्ट है उभयम नावक्षत, पहले नहीं होता तो ऐसे नहीं पहले मृत्यु आवृतम इसे नहीं कहते। ये न आवृहते यवृहते तद उभयम व्यक्ति से श्रुति, श्रुति कहती है ये नावृहते के नावृहते मृत्युना कारणेन यच्चावृहते कार्यम उभयम् भक्ति श्रुति तस्मात् तत् प्रागपि सदेव इति शेषम्, उत्पत्ति के पहले विद्यमान कारण कार्य। मृत्युना कारणेन इति अयुक्तम्, मृत्यु को कारण शब्द से कैसे कहा, मृत्यु शब्द से अर्थांतर रूढ़ है, मृत्यु तो मरण है वो कारण क्या होगा, इति आशंका है। प्राण प्राणपिंडादि कार्याणां समुद्र परमेश्वर बंधु कारणमात्मुक्तो मृत्युरत्र सैव तु। प्राण पिंडादि कार्याण, प्राण पिंड देहादि जितने सब कार्य है उनका समुद्र कहा परमेश्वर, उत्पत्ति थी समुद्र परमेश्वर उसको बंधु कहा गया, कारण कहा गया, आत्मा कहा गया। अत्र सैव तो मृत्यु हुई, मृत्यु है कारण ही, परमेश्वर ही मृत्यु शब्द से कहा कारण है। अत्र पूर्वाधन नहीं मृत्युना प्राण सूत्र विराज हो समस्त्योर व्यष्टिनाम से कार्यांतरणाम जन्मादि हेतु ईश्वर सूत्र विराज समष्ट्यो, सूत्र और विराष्ट्र, विराट दोनों समष्टि रूप है, सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच अभिमानी, और व्यष्टि नाम से कार्य अंतराणाम, व्यष्टि जितने सारे जन्माद हेतु ईश्वर, कारण समुद्र ईश्वर, सूत्र और विराट है सूक्ष्म स्थूल प्रपंच, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का कारण क्या है, कारण रूप ईश्वर माया विशिष्ट चेतना, वो जन्मादि तो ईश्वर समुद्र एव से बंधु कहा गया इत्यादि समुद्र पद ने उत, जिसको समुद्र कारण शब्द से कहा गया था सैव अस्मिन् वाक्ये मृत्यु, वही वाक्य में मृत्यु नान्यस तस्य सर्वकार्य सहर्तत्व अयोगात रूढ़ेर अवहेत्वाद इत्यर्थ, रूढ़ी जो प्रसिद्ध मरण रूप नहीं है वही मृत्यु सर्वकार्य सहर्तत्व अयोगात, अन्य जो सामान्य मृत्यु है सारे कार्य का संहारता नहीं हो सकता है, जो कारण है वही सब कार्य का संहारता भी, उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है समुद्र ये परमात्मा। वो हिरण्यगर्भ कहीं कहा गया है वही ईश्वर ही हिरण्यगर्भ से कहा गया, एक ही चेतन है, क्योंकि मृत्यु शब्द से असना है मृत्यु का हिरण्यगर्भ कहा है, तो किंतु अभी इसको ही कहते मृत्यु शब्द से वही लिया है। हाँ कहीं कहीं इसे कहते जो परमात्मा ईश्वर कारण है वही तो हिरण्यगर्भ बना, कोई अतिरिक्त नहीं है, इसे हिरण्यगर्भ से मृत्यु को लेते हैं, वही अहंत कार्य कारण सबको ही ले लिया। हाँ मृत्यु ना मतलब कारण आवृतम, कारण ईश्वर समुद्र तो से आवृत है, तो अतः मृत्यु शब्द से यहाँ ईश्वर लिया। अभी आज की शंका करते आगे अष्टम कूटस्थ चिद्धातोर ईश्वर से कारण तो युगात तस्यापि न मृत्युता इति आशंका। जो कूटस्थ चैतन्य पदार्थ है वो ईश्वर है, वो कारण नहीं हो सकता है, इसे तस्यापि न मृत्युता, वो मृत्यु कैसे हो, कारण नहीं होगा तो मृत्यु कैसे इति आशंका। ज्ञान ज्ञान मात्र स तत्व यद ब्रह्मा ज्ञात सतत्वकम् मृत्युर्जनिमतः साक्षात् तत्र कार्याप्ययत्वतः ज्ञानमात्र सतत्वम् यत् ज्ञानमात्रम् सतत्वम् से ज्ञानी जिसका स्वरूप है ब्रह्म, अज्ञात सतत्वकम् अज्ञातम सतत्वम् जिसका स्वरूप अज्ञात है ब्रह्म, मृत्यु जनिमत सा जनिमत मृत्यु है साक्षात् तत्र कार्याप्येत तस्मिन् कार्याणाम् अप्यालयात् वो मृत्यु हो गया। कौन हुआ, जो वास्तव ज्ञानमात्र जिसका स्वरूप है वही ब्रह्म, किंतु अज्ञात सतत्वम् अज्ञान विशिष्ट होने से अज्ञात वही मृत्यु है, कार्यों का सो कारण है न में साक्षादिति पदम सर्वत्र संबंधित साक्षात ज्ञान मात्र तत्त्वम जनिमत साक्षात कारण इत्यादि तत्र तत्र प्रमाण सत्वम च तदर्थ साक्षात कारण से समय प्रमाण है, जो ज्ञान मात्र सतत्व है वही ब्रह्म है साक्षात, वो अज्ञात सतत्व है वो कारण है। माया वसाद ब्रह्मण जगत है तो मृत्यु ते युक्ति मा, जो ब्रह्म है वही मृत्यु है, कैसे ब्रह्म मृत्यु होगा, माया वसाद ब्रह्मण जगत है तो मृत्यु ते, जगत का हेतु मृत्यु है माया के कारण ब्रह्म जगत है तो मृत्यु है युक्ति मा, तत्र कार्य अप्यत तो कार्यालय से उसको ही मृत्यु शब्द से कहा कारण को, असनया मृत्यु करके कहीं हिरण्यगर्भ कहते हैं, और यहाँ भी कहा वो कारण होने से मृत्यु है, सत्या कार्य कारण हो सत्वम उक्त्वा तत्रैव अध्यक्षम दर्शयति, कार्य कारण दोनों था तत्रैव अध्यक्ष प्रमाण थे सद्बीजम इति सद्बीजम सत्प्रतिष्ठञ्च सदायतनमेव च प्रत्यक्षमेव सत्सिद्धम् सदा नस्या प्रसिद्धितः। सद्बीजम सद्बीजम इससे सत् प्रतिष्ठा से सदायतन च प्रत्यक्ष सद सिद्धम सत्स्वरूप सिद्ध है प्रत्यक्ष सत सत के सर्वत्र सदिखिता है सदन्य से अप्रसिद्धता सत से भिन्न कोई अब प्रसिद्ध नहीं है सती प्रसिद्ध है सर्वानुगत सत है सकलम भी जगत उत्पत्ति स्थिति लयसु सत्वाक्रांतम सत्व से आक्रांत सत्व भी सर्वस्व स्वानुभव समधिगतम अनुभव से सिद्ध है असत्व अप्रसिद्ध से सत से भिन्न सत न प्राग असत्वम कार्यादे कार्यादि पहले उत्पत्ति के पहले असत्य से नहीं कर सकते इति उपपद्य भाव सदन्यस्य अप्रसिद्ध सस्य भिन्न तो असत्य प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि बौद्ध मत क्या पहले असती था सत्य नहीं था कथम अप्रसिद्धि इति चेत तदर्थम असत सत्व भिन्नम अभिन्नवादी विकल्प यदि तदन्य सदन्यस्य अप्रसिद्धि सत्य भिन्न असत अप्रसिद्धि जो कहते हैं कथम अप्रसिद्धि चेत सत्य भिन्न अप्रसिद्धि क्या है कि तदर्थम असत जो असत है सत से अन्य असत होता है असत सत्व भिन्नम अभिन्न वा जो असत है वो सत्य भिन्न अर्थात सत्य अभिन्न क्या माने भिन्न माने ना दिव्य कल्प है असत दीदी असत सद अतिरेकेण यदि वा व्यतिरेकतः व्यतिरेके सदेवा स दसद्वा तत्किमुच्यते असत सद अतिरेकेण यदि वा व्यतिरेकतः असत सत से भिन्न है या सद रूप है यही विकल्प जो कहा असत सद अतिरेकेण अर्थात सद भिन्न है प्रथम विकल्प यदि वा अव्यतिरेकत सत से अभिन्न है कौन असत क्योंकि सदन्य से प्रसिद्ध सदन्य असत है वो असत जो सत से भिन्न असत है वो सत से भिन्न है या सद रूप है दो विकल्प क्या व्यतिरेक यदि कहें सत से भिन्न है व्यतिरेके पहले सद अतिरेकण सत से भिन्न है तो व्यतिरेके सदैव असत व्यतिरेके सदैव असत सदैव असत हाँ सत से भिन्न कहीं मेंगे सत का भेद रहेगा भेद किसी असत में क्या भेद रहेगा जो तुच्छ है तो भिन्न कहें तो कोई एक सत पदार्थ होगा सदैव असत और असद्वा तत् किम उच्यते सदैव असत असद्वा तत् किम असत यदि कहें क्यों टीका में देख क्या है कि ग्यारह भेद अपेक्षित दो समा व्यतिरेके व्यतिरेके सदैव अच्छा असत सद अतिरेके हाँ व्यतिरेके व्यतिरेके सदैव असत व्यतिरेके दो समाह सदैव असत भेदश्चेत असदपि सदैव स्यात् सत से असत यदि भिन्न होगा तो असदपि सदैव स्यात् क्यों भेद असद सद कैसे हो जाएगा भेद धर्मित्वात् भेद जहाँ रहेगा भेद का धर्मी सद होना चाहिए उसमें न्याय तार्किक मत मानते हैं प्रतियोगिता जो कहते हैं अभाव विरहात्मत्वम वस्तु न प्रतियोगिता वस्तु न प्रतियोगिता वास्तव पदार्थ है तो वो प्रतियोग होगा और वस्तु न प्रतियोगिता कौन से अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों वस्तु होने चाहिए असत पदार्थ प्रतियोगी अनुयोग नहीं होगा अभाव विरहात्म तो वस्तु न अभाव विरहात्म तो प्रतियोगित्वम वस्तु न प्रतियोगित वस्तु में प्रतियोगित रहेगा अभाव का हो तो भाव रूप हो गया अभाव वस्तु न प्रतियोगित प्रतियोगिता अभाव विरहात्म तो वस्तु न प्रतियोगिता इसे घटा अभाव का अभाव घट मानने के लिए व्याति प्रथम लक्षण में बहुत चला ना वस्तु न प्रतियोगिता। और एक उसका है हाँ व्यावर्त्य अभावत्य भाविक ही विशेषता भिवेत विशेष है वो भी पारमार्थिक होना चाहिए। जो प्रतियोगिता है वस्तु न प्रतियोगिता प्रतियोगी वस्तु होना चाहिए और विशेष भी पारमार्थिक होना चाहिए। अभाव के धर्मी और प्रतियोगी दोनों वस्तु है असत कभी नहीं होगा। व्यावर्त्य अभावत्य भाविकी ही विशेषता भाविक पारमार्थिक पारमार्थिक विशेषता शैली होने से भाविक कर दिया। भाव पदार्थ ही विशेष विभाव पदार्थ है विशेष भी भाव होगा और प्रतियोगी भी भाव वस्तु हो इसे विशेष भी अभाव के धर्मी होगा तो असत नहीं हो सकता है। घट जैसे भेद के धर्मी सत रूप है इसे असत भी सत से भिन्न होगा तो भेद के धर्मी होगा तो असत भी सत हो जाएगा। असत सदिति बदा तो और असत सत कहेंगे। जो असत है और भेद के धर्मी है तो सत हो गया तो असत सत कहेंगे। यदि बदा तो व्याहति में आशंक्य पूर्व जी कहता है जो असत है वो सद हो जाएगा। कैसे कहते हो भेद के धर्म होने के कारण सद हो जाएगा कौन असत सद असत सद कैसे होगा यदि व्याघात से असंख्य भेद पक्षे नास्ति असद इति आपादना अवसाना नहीं हम जो कहते असत सत हो जाएगा। असत सत हो जाएगा मतलब यदि सत से भिन्न असत कहोगे तो नास्ति असत असत कोई पदार्थ है ही नहीं। यदि असत को आप सत से भिन्न कहोगे तो असत नाम को कोई पदार्थ है नहीं। नास्ति असत इति आपादन अवसान यही जो हम कहते असत सत हो जाएगा। असत सत हो जाएगा मतलब असत नाम को कोई पदार्थ ही नहीं रहा वो सत हो गया असत है ही नहीं। यही आपादन करने का ही तात्पर्य असत सत मतलब असत सत एक है असत सत मतलब असत नहीं सत है असत सत हो जाए मतलब असत ही नहीं। यही नैव मिथ्या असद व तत् किम उच्यते यही कहते हैं व्यतिरिक सदैव असत असद व तत् किम उच्यते वो असत कहेंगे तो असत फिर क्या है व्यतिरिक तो असत सत हो गया और असत कहे तो असत फिर क्या असत कुछ है ही नहीं। असद व किम उच्यते असद व तत् किम उच्यते तत् असत किम उच्यते क्या असत है और फिर रहा असत सत हो गया फिर असत क्या रहा। वेद पक्ष मुपेत्य दोष मुक्त्वा असत सत से भिन्न मान करके उत्तर दिया। असत को सत से भिन्न मानेंगे तो क्या दोष हुआ सत हो जाएगा। तस्व अनुत्थान तस्व अनुत्थान कहते ये भेद पक्ष होगा ही नहीं असत सत से भिन्न ये नहीं बनेगा। नेह नेह सद व्यतिरेकेण स महिमना प्रसिद्ध्यति सर्वस्य सदपेक्षत्वात् सत्तु नान्यदपेक्षते सद्व्यतिरेकेण इह स्वमहिमना न प्रसिद्ध्यति यह सद व्यतिरेकेण स्वमहिमना न प्रसिद्ध्यति। सत से भिन्न कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं होता है। स्वमहिमना स्वयं कोई पदार्थ सत से भिन्न प्रसिद्ध हो जाएगा सत के बिना। सद व्यतिरेकेण सत के बिना क्या पदार्थ प्रसिद्ध होगा जो तो अति सद रूप है। सर्वस्य सदपेक्षत्वात् सर्वस्य सदपेक्षत्वात् सब यदि सत अपेक्षा है तो सद अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। सत भी किसकी अपेक्षा है तो वो भी सत सिद्ध नहीं होगा वो हो जाएगा। यदि सत अपेक्षा होने से सर्व है ही नहीं सत है सत भी किसकी अपेक्षा होगा तो सत भी नहीं होगा। कहते सत तो नान्यद अपेक्षा थी सर्व पदार्थ सत की अपेक्षा करके ही सिद्ध होता है। सत्व अन्यद अपेक्षा घटसन पटसन घटपट आदि सद अपेक्षा होने के कारण सद अतिरिक्त नहीं। किंतु कहीं घट भी सद की अपेक्षा सद भी घट को अपेक्षा करता है सती पट को अपेक्षा करता है तो पट घटपट को अपेक्षा करते घटपट के बिना सत कोई पदार्थ ही नहीं। कहते सत्तु न अन्य तो सत अन्य का पीछा नहीं करता है, घट सतु का पीछा करेगा, सत अन्य का पीछा नहीं करता है। ठीक है, मैं सतः सत भेदेन ससामर्थ्यादेव न किंचित जगति सत्ता स्फूर्ति लभ्यते। सतः सत भेदेन, सत से भिन्न मानेंगे सशत्रित हो जाएगा, कोई भी पदार्थ ससामर्थ्य से किंचित न किंचित सत्ता स्फूर्ति लभते। सत से भिन्न होकर क्या पदार्थ की सत्ता और स्फूर्ति है? सर्वस्य स्वरूपभूत सत्ता अपेक्षा मंत्रेण असिधे। स्वरूपभूत सत्ता, स्वरूपभूत सत्ता, यहाँ सत्ता का तो धर्म नहीं, सद ही सत्ता, स्वरूपभूत सत है, उसके बिना असिद्ध है। अतः सद अद्वैतम, इसलिए अद्वैत सत हुआ। सत से बिना कोई पदार्थ है नहीं, तो फिर क्या पदार्थ है? सत ही, सत अद्वैत सिद्ध हुआ। असद अपवादत्वात् न सदप्य अनपेक्षम, कहते सीधा पूर्व पीछे क्या कहता है, सत भी अनपेक्ष कैसे होगा? घट का अर्थ क्या है? अघट भिन्न, अघट का व्यावृत्ति, तो सत का क्या होगा? असत का भिन्न, असत की व्यावृत्ति, तो असत अपो तो असत के आप व्यावृत्ति, असत का निषेध करेंगे। न सदप्य अनपेक्ष, सद अनपेक्ष कैसे होगा? सत का अर्थ तो असद अभाव, असद भेद, असद भेद का असद निषेध करने के लिए असत मानना पड़ेगा। यदि कुतः सद अद्वैतम, सद अद्वैत कैसे कहा? सत्तु नान्यत अपेक्षते, न असदप सत्वम, असदप को सत्व को होगी, असदप सत्व कहेंगे तो सदअप हो असत, सत का निषेध असत, असत का निषेध सत, अनुन्यासयादि भाव। असत सद्भिन्नत्वम, सतश्च असद्भिन्नत्वम् इत्युक्तौ ज्ञाप्ति में अनुन्यास, सद्भिन्न होने असत, असद्भिन्न सत, वो तो घट का था अघट भिन्न, तो असत का था सत का था असद भिन्न, असत न, तो जो सत कहेंगे सब असत न, असत शून्य निश्चय नित्य है, वो असत उनका नित्य है, तो जो शून्य है, और घटपटाए जितने असत से भिन्न है ये सब मिथ्या है, असत ही पारमार्थिक है, ये सब अनित्य है। संत से यह सत क्षणिकम, संत से बाबा तो क्षणिक है, अनित्य है, अनित्य कौन है? जो असत है, असत सत मिथ्या है, क्षणिक है, प्रसिद्ध मतलब मिथ्या है, असत ही पारमार्थिक है, बौद्ध मत के अनुसार शून्यवादी में असत ही पारमार्थिक है, बाकी सब तो मिथ्या है। क्षणिक कल्पांतर में आरम्भ थे, कल्पांतर क्या बाकी बचा है? अभिनम पर मतम, मतम अव्यतिरेकेण सतो सत्तदिश्यताम, कुतो दोलभते सत्वम यत्सदात्मनि निष्ठितम्। सतः अव्यतिरेकेण मतम असत, सतः अव्यतिरेकेण असत मतम, यदि सत को न असत को सत अव्यतिरेकेण मतम, असत क्या है? सत से अभिन्न, सतः अव्यतिरेकेण असत मतम, सतः अव्यतिरेकेण मतलब अभिन्न अभेदेन, सतः अभेदेन असत मतम, असत सत से अभिन्न मानेंगे, यदि यदि सत से अभिन्न हुआ तो सत हो गया, जो असत है सत से अभिन्न है, सत से अभिन्न तो क्या हो गया? सत हो गया, सत अदिश्यताम, सत अदिश्यताम, यदि सत से व्यतिरेक है असत अभिन्न है, जिसको तुम असत से कहते सत अदिश्यताम, कुतो अधो लभते असत्वम, असत्व को कैसे प्राप्त करेगा? यह सदात्मनि निश्चितम, सदरूप आत्मा से अभिन्न हुआ, सत से अभिन्न हुआ ना, सद अव्यतिरेकेण, सत से अभिन्न होगा, सदात्मा नहीं जो स्थित है, सद अभेद अभेद अभिनव से रहता है तो असत्वम कुतम लभ अधोलभते कुतः, कहाँ से असत्व प्राप्त करेगा? सत से अभिन्न होकर के जो रहता है असत्व किसी कहाँ से प्राप्त करेगा? तो फिर क्या हुआ? सत से अभिन्न असत क्या हुआ? सदरूप हुआ, असत कुछ नहीं रहा। तरी सद अभिन्नत्वात् असद भी सदैव स्याद। अभी अभिन्न पक्ष मानेंगे किसे अभिन्न? हैं सत से, असत सत से अभिन्न है तो असत क्या हुआ? सद हो गया, सदैव स्याद। इति सदैता तादवस्थम सदैत तदैव उपाधि कुतः अदोलभत असत्वम, जो सदरूप हो गया स्थित हो गया असत कहाँ से आएगा? तदि सदात्म निश्चितम, सदात्म स्थित हो तो सद अभिन्न होकर के रहता है असत। जो सद अभिन्न होकर रहेगा असत्व में भी ना अपनति, असत्व को कैसे प्राप्त करेगा? सद प्राप्ति सदवत, सत्य जैसे असत्व को नहीं प्राप्त करता है, सत्य अभिन्न असत भी सत असत्व को प्राप्त करता है क्या? तो सत्य अभिन्न असत भी असत्व को प्राप्त नहीं करेगा। सदवत सत को दृष्टान दे दिया। अभेद पक्षम उपेत्य दोष मुक्त तस्व अनुत्थान महा, असत पर सत का अभेद मान के दोष का वो अभेद पक्ष अनुत्थान अन्योन्य व्यतिरेकित्वान् नान्योन्यात्मकता तयोः विरोधित्वाच्च नान्योन्यं संबंधस्तापशीतवत्। अन्योन्य व्यतिरिक्त सत से भिन्न असत, असत भिन्न सत, तय अन्योन्यात्मकता न, तो अन्योन्यात्म एक कैसे होगा? तो विरोधी तो दोनों का एकत्व कैसे होगा? विरोधित्वाच न अन्योन्यम संबंध, दोनों का परस्पर संबंध कैसे होगा? तादात्म्य ताप शीतवत, दोनों का विरोध है, तादात्म्य नहीं हो सकता है, दोनों का अभेद पक्ष बनेगा प्रश्न ही नहीं। अभेद पक्ष को मान करके दोष दिया, किंतु अभेद पक्ष कैसे हो गया? दोनों परस्पर विरोधी है, नहीं सद असद तादात्म्य, सद असद का एकत्व कैसे होगा? सापेक्षत्व अनपेक्षत्व अभ्याम मिथो भिन्नत्व दृष्टि, सत है अनपेक्ष, असत होता है सापेक्ष, असत किसके सापेक्ष? न सती असत, सापेक्षत्व अनपेक्षत्व अभ्याम मिथो भिन्न तयर तादात्म्य संबंधात न सत अनादि अनंतता, तो दोनों क्या तादात्म्य नहीं होने पर भी संबंध यदि हो जाएगा, सत अनादि अनंतता न, सत अनादि अनंत नहीं होगा, सत नित्य नहीं होगा, इति आशंका है। विरोधित्वात् न अन्योन्य संबंध, विरोधी परस्पर होने से परस्पर का संबंध नहीं होगा, असंबंधे स्वतंत्र तरी सदस्यतिष्ठाम, यदि दोनों सत असत का संबंध नहीं हुआ तो सत अलग रहेगा असत अलग रहेगा, स्वतंत्र सदस्यतिष्ठाम, अतो न सदअतम फिर सदअत किसे होगा? सत भी रहा और असत भी रहेगा, इति आशंक्य। स्फुरता भी सतो न अन्य दविधातु घटाधिवत शक्यते नाभिधानेन ह्यसद वस्तु निरुच्यते। स्फुरतापि घटादिवत सतः न अन्यद अभिधातुं शक्यते, सतः अन्यद अभिधातु न शक्यते, सस्य अन्य कोई अभिधातु न शक्यते। स्फुरता भी, स्फुरता भी तृतीयांत है, स्फुरता भी पदार्थ है न अभिधान, सतः अन्यद अभिधातु न है। असद वस्तु अभिधानेन न निरुच्यते, अभिधानेन असद वस्तु न निरुच्यते, अभिधानेन असद वस्तु न निरुच्यते, शब्द से असत नहीं कहते हैं, तो स्फुरता भी सत्व नान्यता विधातुम घटा दे तो पंच। अच्छा स्फुरता भी, तो स्फुरता का अर्थ कर दिया सुशिक्षित है ना भी, स्फुरण होने वाले सुशिक्षित विवेकी। स्फुरता भी कर्त्रा, स्वयं स्फुरण होने वाला सुशिक्षित है ना भी, स्फुरता भी तो जो अत्यंत शिक्षित है तेनापि अन्यत सत अन्यत अभिधातु न शक्यते। सस्य बिना असत केनापि शब्देन वक्तुम न शक्यते। स्फुरतापि अभिधानेन हि अस्माद् असद वस्तु अभिधानेन न उच्यते। असद वस्तु अभिधान शब्दवाचक से नहीं कहा जाता है। सुशिक्षते नापि घटादि न सत्व अन्यत उच्यते, सत्य अन्य नहीं कर सकते, तुच्छत्व प्रसंग आते सत्य अन्य तो तुच्छ हो जाएगा। तद्वद असदपि न सत्व अन्य वक्तुं शक्यम्, इसे घट को असत नहीं कर सकते, तुच्छत्व प्रसंग आते। इसी प्रकार असदपि न सत्व अन्य वक्तुं शक्यम्, असत कोई पदार्थ सत्य बिना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सत्यव शब्द प्रत्यय प्रवृत्ति है, शब्द प्रत्यय तो सत्य में प्रवृत्त होता है, असत में नहीं होगा। नन सत्व अन्यद असत प्रसिद्धम, सत्य तो अन्य असत प्रसिद्ध है। अस्ति नास्ति शब्द द्वयोर विषय भेदा, अस्ति शब्द बुद्धि नास्ति शब्द बुद्धि भिन्न भिन्न है, तो सत असत भिन्न होगा। तथा किम असत तुच्छम किंबा वस्तु न अतिशय, सिद्धांति पूछता है असत शब्द से तुच्छ लेना या वस्तु में को अतिशय लेना। तुच्छ के नाद्य न अभिधान है न असत निरुच्यते, वस्तु न अतिशय पंचमी वस्तु, वस्तु में कोई अतिशय असत है नहीं। असत अभिधान है न निश्चित उच्यते, असत वस्तु अभिधान शब्द है न निश्चित न उच्यते, किसी शब्द से नहीं कर सकते। अभिधान से क्यों नहीं कहते, निस्वरूपत्वात् उसका स्वरूप हो तो शब्द प्रयोग है, स्वरूप ही नहीं तो कोई शब्द प्रवृत्ति नहीं होगी। वस्तुएव ही वाच्यम नास्ति शब्द प्रत्ययरपि निस्वरूप गोचरत्वम अनिष्टमित्यर्थ, वस्तु शब्द का वाच्य है, नास्ति शब्द नास्ति शब्द का ज्ञान जो होता है प्रत्यय निस्वरूप गोचरत्वम अनिष्टम, असद विषय के है नास्ति बंध्यापुत्र नास्ति नहीं होता है, इसे नास्ति शब्द और ज्ञान निस्वरूप का विषय नहीं करते है। तो वस्तु होगा, वस्तु होने से पारमार्थिक हो अथवा अनिर्वचनीय हो, तुच्छ नहीं है वस्तु एवं। अब पारमार्थिक कहेंगे तो व्यावहारिक ही सत नहीं है, सत पारमार्थिक है। द्वितीय में आलंबते वस्तु न अतिशय, वस्तु न अतिशय कश्चि दभाववचसो उच्यते तस्य तेनापि संव्याप्तेर् न कथञ्चिदपहन्नुति। वस्तु न अतिशय क्या भी होती है अभी बताएगा पंचमी, वस्तु न अतिशय, वस्तु न अतिशय कश्चिद अभाव न चले, वस्तु से अतिशय वस्तु में अतिशय सटी हो सकता है, वस्तु में अतिशय असत द वस्तु है उसमें कोई अतिशय असत, हाँ वस्तु न अतिशयता सृष्टि लगती है, वस्तु न अतिशय कश्चित, वस्तु न कश्चित अतिशय अभाव वचसा उच्यते। अभाव कहेंगे तो वस्तु में कोई अतिशय है, तस्य तेन अभी संव्याप्ते तस्य अतिशयस्य तेन वस्तुना अभी संव्याप्ते, वस्तु में कोई अतिशय होगा, वस्तु का अतिशय नहीं कहेंगे। आदित्य कहेंगे तो अभाव वचसा वस्तु न अतिशय कहेंगे, क्योंकि अतिशय तस्य तेन अभी संव्याप्ते रे तस्य का अर्थ है अतिशयस्य तेन वस्तुना, असत तुच्छम किंबा वस्तु न अतिशय, असत को तुच्छ था वस्तु में कोई अतिशय मानेंगे, तुच्छ नहीं अतिशय मानेंगे तो फिर भी अपलाप नहीं हुआ, तस्य अतिशय तेन अभिसंभाप्ति, अतिशय वस्तु में रहेगा तो फिर अपलाप कैसे करेंगे, वस्तु में अतिशय कुछ होगा। ठीक है, मैं तत्र वाच्यत्वम असतः सिद्ध्यति, तत्र क्या था तस्मिन् पक्षे असतः वाच्यत्वम सिद्ध्यति, असत्य क्या हो गया अतिशयात्मक, यह अतिशय पक्षे चल रहा है, अतिशयात्मकस्य असतः तस्मिन् पक्षे, तत्र क्या था तस्मिन् पक्षे वाच्यत्वम सिद्ध्यति, जो वस्तु में अतिशय होगा वो अतिशय वाच्य हो जाएगा, न वस्तु अभाव, वस्तु अभाव नहीं, अभाव नहीं होगा कोई, न वस्तु अभाव अतिशय से तद्वता वस्तु न व्याप्ति, न वस्तु अभाव, न वस्तु अभाव, वस्तु अभाव मतलब वो असतः सिद्ध्यति, असतः अभाव न, असतः वाच्यत्वं सिद्ध्यति, असत वाच्य होगा न कि असत, न वस्तु अभाव, अतिशयस्य तद्वता वस्तु न व्याप्ते, अतिशयस्य अतिशय वाले वस्तु के द्वारा संबंध, अतिशयस्य अतिशय वाले वस्तु के द्वारा व्याप्ति संबंध होने से तस्य तेन अभिसंभाव्यते, तस्य का अर्थ अतिशयस्य, तेन का अर्थ वस्तु न संभाव्यते, अतिशय का वस्तु के साथ संबंध होने से तो वस्तु वाच्य हुआ, तत्र वाच्यतम असत सिद्ध, न वस्तु अभाव, न कथनचित अपन्नुति, कथनचित अपन्नुति जो दिया उसका अर्थ न वस्तु का अभाव, वस्तु का अपलाप, तो असत वाच्य सिद्ध हो गया, अतिशयात्मक वसत वाच्य हुआ, वस्तु का अभाव वस्तु का अपलाप नहीं होगा, वस्तु का अपलाप नहीं होगा, कोई वास्तु पदार्थ होगा क्योंकि अतिशय वस्तु के साथ संबंध होगा। अविशेषण असन निरस्य तद विशेषण ध्वंस निरस्यति, अभी असत का निराश क्या, सामान्य रूप से अविशेष असत कोई पदार्थ नहीं है, उसका विशेष ध्वंस का निराश करते असत का अर्थ करें ध्वंस, क्रिया तत्फलम वास, क्रिया वा तत्फलम वास्या, दभावो नात्म हेतुहा, यो यतो लभते सत्तां निरुनद्धि सतं कथम्। ध्वंस क्रिया हो अथवा क्रिया का फल हो, न अभाव आत्म हेतु न, अभाव अपने स्वरूप को नष्ट नहीं करेगा, आत्महेतुआ न, यो यत्व लभते सत्ताम, जिससे सत्ता को प्राप्त करता है, सतम कथम तम निर्णति, जिससे सत्ता को प्राप्त करेगा वह कैसे कारण को नष्ट करेगा, इसे ध्वंस शब्द से क्रिया अथवा क्रियाफल कहो तो सही, जो ध्वंस रूप अभाव स्वरूप से स्वरूप स्वस्य हेतु हंता न भवति, अपने कारण का हनन नहीं कर सकता है, कारण का नाश नहीं करेगा, ध्वंस अपने कारण का नाश नहीं कर सकता है, घट का अभाव नहीं कर सकता है, नहीं घट का ध्वंस हुआ, ध्वंस ध्वंस से क्रिया रूप लेना या क्रिया का फल लेना, तो जो ध्वंस रूप अभाव आत्म हेतु है न, अपने हेतु का नाश नहीं कर सकता है, जिससे ध्वंस अपने को प्राप्त हुआ वो अपने हेतु को कैसे नष्ट करेगा, ध्वंस ध्वंस अपने हेतु को नाश करता है, हैं? हाँ वही ध्वंस ही क्रिया वा तत्फलम वा, ध्वंस सदस्य नाश रूप क्रिया रहे ना, या नाश का फल लेना, नो भय था भी स्वहेतु निवर्तित यावत, क्रिया हो अथवा क्रिया का फल हेतु का नाशक नहीं होगा, कथम नाशस्य स्वहेतु अनिवर्तकतम, नाश अपने हेतु का अनिवर्तक क्यों, हेतु का अनिवर्तक होना चाहिए, तदा यो यतो लभते सताम तो सत कथम निरोधि, नाशस्य यदि उससे सत होता है हेतु का नाश कैसे करेगा, हेतु के बिना नाश ही नहीं रहेगा। अरे कब मान करके ही चलते हैं ना, विचार करते हैं एकदम से दूध को नष्ट करता है, दही बनने का है, दूध कारण है, दूध कारण नहीं, दूध कारण दही कार्य, तो दही दूध को नष्ट कर दिया, नष्ट करके दही बना या दही बनकर नष्ट किया, नष्ट होने के बाद दही बनेगा तो दूध कारण ही नहीं है दूध। हाँ हाँ, दूध में जो पदार्थ था वही दही में है, उसका अभाव कैसे हो जाएगा। नाश से क्रियाते तत्फलते च घटो हेतु रीति, क्रिया हो तथा फल हो, हेतु हो क्या घट, न तस्य असो निवर्तक, घटस्य ये नाश निवर्तक नहीं होगा, नहीं घटस्य मृदादि निवर्तकता दृष्टा, घट मिट्टी का निवर्तक होता है, हाँ उपादान कारण है, नाश से क्रियाते फलते च, यहाँ घट हेतु है, कौन ध्वंस घट का निमित्त कारण, घट घट ध्वंस का, हाँ घट ध्वंस का निमित्त कारण क्या होगा, हाँ कार्य कारण का नाश कैसे दृष्टांत मिल जाता है, हाँ प्रतिविधा कारण है ये, एक सामान्य तो जैसे कदली वृक्ष से कार्य होने से पेड़ का नाश हुआ, और काष्ठ काष्ठ से काष्ठ से उत्पन्न बनी काष्ठ को दान कर देता है, ऐसे कार्य कारण का नाश का तो मानते, वृत्ति ज्ञान अज्ञान का निवर्तक कैसे, वो तो तार्किक कैसे कि निमित्त कारण कहकर अलग बताते हैं, वो तो कोई मनोवचन नहीं है उनके सिद्धांत, तीन से जो समवाय असमवाय से बिना सबको निमित्त कारण कर दिया, समवाय कारण क्या वेदांत मत है, समवाय उपादान, उपादान किसको कहेंगे, ध्वंस का उपादान कारण घट क्यों नहीं होगा, घट का ध्वंस का उपादान कारण घट है या नहीं, अभाव का उपादान का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वेदांत मत है ध्वंस घट गया, ध्वंस क्या चीज है, कपाल रूपे, कपाल रूपे, तो उसका उपादान घट होने में क्या पति, घट ध्वंस तो वेदांत अभाव रूप नहीं ना, घट ध्वंस का भी ध्वंस होता है, घट ध्वंस तो कपाल रूपे है, तो उसका उपादान कारण घट होने में क्या पति, घट मिट्टी मानो, हाँ तो मिट्टी मानो उपादान कारण मिट्टी है, घट ध्वंस कपाल रूप यदि होगा तो उसका कोई उपादान कारण है, यहाँ कहना है ध्वंस का कोई उपादान कारण है, घट ध्वंस का उपादान कारण कपाल नहीं, घट ध्वंस ही कपाल है, वेदांत वादि घट ध्वंस क्या है, कपाल, तभी उसका कोई उपादान कारण है या नहीं, अभाव रूप मान करके उपादान, हाँ मति माने आपका कथन करना है क्या, ध्वंस अभाव रूप उसका कोई उपादान कारण नहीं, किंतु वेदांत वर्ष ध्वंस तो अभाव रूप नहीं कपाल रूप, उसका उपादान कारण कोई होगा, मिट्टी हो जाए, हाँ वो कपाल का वे कथन नाश से स्वयत्व निवर्तन तथा यो है, तो नाश से क्रिया अथवा फल हो घट हेतु रीति, नाश का हेतु घट, न तस्य से निवर्तक, तस्य घटस्य नाश निवर्तक नहीं, नहीं घटस्य मृदादि निवर्तकता, घट कार्य अपने कारण मृदादि का निवर्तक नहीं, किंच नाशस्य क्रियाते तत्फलते च न स्वहेतु निवर्तकत्वं क्रियात्वात् तत्फलत्वाच गतिवत्, नाश को क्रिया मानो अथवा फल मानो स्वहेतु निवर्तक नहीं होगा, क्यों, क्रियात्वात् तत्फलत्वाच गतिवत् फलवत्, क्रियात्वात् केतु दृष्टांत गतिवत, अर्थात फलत्वाच फल ग्राम सेवक आदि फल। तो जो है नाश यदि क्रिया माने ये गति रूप क्रिया, तो गति रूप क्रिया नाश गति रूप यदि क्रिया है नाश से क्रिया ते नाश रूप यदि क्रिया हो गया सो हेतु निवर्तक तम गति अपने हेतु का निवर्तक गति है क्रिया हेतु के हेतु की निवृत्ति क्या है हेतु की निवृत्ति या नहीं गति किस हेतु की निवृत्ति क्रिया स्वयं स्वहेतु के निवर्तक नहीं ध्वंस को क्रिया मानेंगे तो हेतु का निवर्तक क्यों होगा घट का निवर्तक क्यों होगा घट जिसमें क्रिया होगी उसके हेतु है गति जिसमें होती है चैत्र आदि में उसका निवर्तक तो गति नहीं है। अरे फल है ग्राम संयोग, ग्राम संयोग भी चैत्र का निवर्तक नहीं है, क्रिया भी हेतु निवर्तक नहीं है और क्रिया फल भी हेतु निवर्तक नहीं है। अभी सिद्धांति पूर्व पीछे कहता है, अभी पूर्व पीछे कहता है वेदांति के अनुसार अग्निवत ब्रह्मदिवच स्वहेतु ध्वंसित्व नाश से किम सियाद अग्नि स्वहेतु नाशक है, स्वहेतु काष्ठ काष्ठ से उत्पन्न बनने अग्नि अग्नि काष्ठ का दाहक है ध्वंस करता है, और ब्रह्मदि अविद्या से उत्पन्न होकर के अविद्या का निवर्तक है, स्वहेतु ध्वंसित नाश क्यों नहीं होगा इति नेत्या यो यतो यो यतो लभ्यत सताम तत्कम निर्णति। तो अग्नि आदि विलक्षण भी नाश हो ऐसा कौन सा श्लोक अष्टादश अच्छा अठ सत्र हो गया अच्छा श्लोक नहीं भैया ठीक है ये भी ओम।